शरीयत कामिल जा बहाल करती है, सत्य है नियम प्रभु का जो ज्ञान देती है, खुदा की शरीयत कामिल जा बहाल करती है, सत्य है नियम प्रभु का जो ज्ञान देती है, सिद्ध है प्रभु का वचन दिल को सुकून देता है, आज्ञा प्रभु की निर्मल नैनों की ज्योति है, आकाश मंडल ईश्वर की महिमा।